Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres na kapsułki Nespresso za 299 zł, otrzymasz voucher o wartości 170 zł na kawę od producenta. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W świątecznym wydaniu tygodnika W sieci aż 132 strony. Nowe fakty o Bożym Narodzeniu, karnowscy kontragolcowie, oszustwa wszechczasów oraz tajemnice klasztornej kuchni. W prezencie praktyczny kalendarz na biurko. Polecam W sieci. Jacek Karnowski. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 5 dni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Trwają policyjne negocjacje z porywaczem w Sydney. Mężczyzna więzi w kawiarni kilkadziesiąt osób. Nepotyzm i nieprawidłowości przy przetargach w Instytucie Profesora Skarżyńskiego. Placówkę pod lupę wzięli kontrolerzy resortu zdrowia. Trzymamy kciuki za maturzystów. Dziś zmierzą się z próbnym egzaminem z języka polskiego. Trwa dramat zakładników w centrum Sydney. Australijska policja twierdzi, że napastnik od kilku godzin więzi w kawiarni około 30 osób. Policja nawiązała z porywaczem kontakt i negocjuje uwolnienie zakładników. Do tej pory udało się uciec pięciorgu. Według funkcjonariuszy żaden z nich nie jest ranny. Krewna jednej z zakładniczek zobaczyła ją w telewizji. Gdy popatrzyłam na jej twarz, miała zamknięte oczy, ręce w górze i widać było, że przeżywa horror. Nadal nie wiadomo, kim jest porywacz. Na zdjęciach, które publikują media, widać mężczyznę prawdopodobnie uzbrojonego z czarną opaską na głowie. Widać też dwie osoby stojące przy oknie. Trzymają czarną flagę z arabskim napisem Nie ma Boga nad Allaha. Teren wokół kawiarni otoczyli antyterroryści. Andrzej Lubieniecki z Polskiego Radia Sydney mówi, że cała Australia jest zaskoczona tym wydarzeniem. Przypomina, że kraj aborygenów od wielu lat uchodził za oazę spokoju. To tak naprawdę pierwsze tego typu wydarzenia w Australii do tej pory. Ten kraj, który jest tak odległy od wszystkich innych kontynentów, wydawał się być bardzo bezpiecznym tutaj, szczególnie w Sydney. Od początku lat 70., kiedy przy hotelu Hilton wybuchła podłożona bomba, od tego momentu, czyli od czasu wojny wietnamskiej, właściwie się nigdy nic takiego w Australii nie wydarzyło. No i właśnie dzisiejsze wydarzenia zburzyły ten mit. Sytuację w Australii śledzi Biały Dom. Prezydent Barack Obama naradzał się ze swoim doradcą do spraw terroryzmu. Z kolei w Sydney władze zwołały Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Szef Państwowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach łamał prawo. Kontrola Ministerstwa Zdrowia potwierdziła zarzuty, jakie od kilku miesięcy stawiali profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, dziennikarze Pulsu Biznesu. Według nich szef Instytutu od lat zamawia sprzęt i usługi warte miliony złotych w spółkach zarządzanych przez jego syna i kilka innych osób z rodziny. Kontrola ministerstwa dotyczyła lat 2012-14, w tym przetargów, jeden na dostawę aparatów słuchowych oraz dwa na usługi badawcze, zdaniem urzędu. Urzędników resortu zdrowia, na których powołuje się gazeta. W każdym z tych przypadków profesor Skarżyński naruszył prawo w sposób, za który grozi mu odpowiedzialność karna. Przed maturzystami próbna sesja egzaminacyjna. Dziś napiszą język polski na poziomie podstawowym. W tym roku zmienia się formuła egzaminu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik tłumaczy, że przede wszystkim uporządkowano sprawę wypracowania. Do tej pory było tak, że zdający, którzy przychodzili na egzamin, nie do końca wiedzieli, jakie formy nawet na tym egzaminie będą. Trzeba było napisać pracę z polskiego. Natomiast teraz te formy są określone. Znaczy będzie rozprawka i będzie interpretacja wiersza. Trzeba wybrać jedną z dwóch. Dwa tematy podane, jeden do wyboru. Zmieni się także część dotycząca sprawdzania rozumienia tekstów pisanych. Dotychczas było tak, że to był jeden długi tekst i do niego pytania. W tym momencie to zawsze będą dwie części, przy czym jeszcze dodatkowo jedna część może być tak, że będzie podzielona na dwa drobne teksty. Nam chodzi o to, żeby sprawdzić, czy maturzyści radzą sobie z różnymi formami tekstów. A na egzaminie ustnym z polskiego nie będzie już prezentacji, którą uczeń wcześniej musiał przygotowywać. Teraz będzie losował pytanie i będzie musiał na nie odpowiedzieć. Belgia stanęła. Dziś w całym kraju strajk generalny przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Nie jeżdżą tramwaje i autobusy, metro oraz pociągi, także te międzynarodowe. Przez ostatnie 3 tygodnie odbywały się strajki regionalne w poszczególnych belgijskich prowincjach. Tym razem strajkować będą związkowcy w całym kraju. Już wczoraj wieczorem stanął ruch lotniczy, gdyż zamknięto belgijską przestrzeń powietrzną. Żadne samoloty nie wystartują dziś z belgijskich lotnisk, ani na nich nie wylądują. Związkowcy chcą w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec działań zapowiedzianych przez rząd, mających na celu m.in. podwyższenie wieku emerytalnego. Oburzeni Belgowie zapowiadają, że jeśli władze nie wycofają się z tych decyzji, po nowym roku odbędą się kolejne manifestacje. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ma rozniecić ideę pokoju we wszystkich domach. Wczoraj do Polski dotarło betlejemskie światełko pokoju. Polscy harcerze otrzymali je od słowackich skautów. Sztafeta z płomieniem dotarła wczoraj między innymi do Krakowa. Kilkuset harcerzy z całej Polski przywitało betlejemskie światełko na Wzgórzu Wawelskim. To jest symbol przede wszystkim pokoju. Pokój przede wszystkim zaczyna się od nas. Nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkich ludzi na świecie. Jeśli każdy zmieni samego siebie, to i tak będzie bardzo dużo. Lampiony z płomieniem z Betlejem trafią do urzędów, szpitali, szkół, uczelni i świątyń. W Polsce odebrali je również skauci ze wschodu, między innymi z Ukrainy, gdzie w tym roku światełko pokoju będzie miało szczególne znaczenie. Jesteśmy z Lwowa. U nas na Ukrainie jest wojna na Donbasie. To jest dla nas symbol pojednania. Hasłem tegorocznej sztafety z lampionami jest zawołanie Pokój jest w nas. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za 2 godziny lampion z płomieniem z Groty Narodzenia Chrystusa otrzyma prezydent. To był serwis Trójki. Porty Michał Gąsiarowski. Stadion w Łęcznej niezdobyty. Nikt w T-Mobile Ekstraklasie nie zdołał tam wygrać w tym sezonie. Nadzieje miała Legia, ale bardzo krótko już do przerwy mistrzowie Polski przegrywali 0-3. Ostatecznie było 3-1 dla Górnika. Bardzo zawiedziony był trener Legii Henning Berg. Jestem rozczarowany tą porażką. Nie byliśmy drużyną, straciliśmy 3 gole, a tak nie da się wygrać żadnego meczu. Sami zdobyliśmy tylko 1 bramkę, a mieliśmy chyba 11 dobrych sytuacji. To nie jest to, czego oczekujemy. Wcześniej pod Beskidzie wygrało 2-1 z Zawiszą Bydgoszcz. W tabeli wciąż prowadzi Legia, ale ma już tylko 3 punkty przewagi nad Śląskiem. W Anglii Manchester United nie zostawił złudzeń Liverpoolowi. Czerwone Diabły wygrały 3-0. To nie ja rezygnuję z Pucharu Świata, to Puchar Świata rezygnuje ze mnie, stwierdziła Justyna Kowalczyk. Polka wycofała się z ostatnich w tym roku zawodów w Davos. Te z powodu kłopotów ze śniegiem zostały przeniesione z Lakluza. Start skoczków w Niżnym Tagile lepiej byłoby przemilczeć. Żaden z Polaków nie awansował do drugiej serii. Tę ostatecznie odwołano, wygrał Niemiec Freund. W kapitalnej formie jest tymczasem panczynista Jan Szymański. W Pucharze Świata w Herenwen wygrał na 1500 metrów i został liderem cyklu. W paszczy lwa, taka jest prawda, bo u gospodarzy największej nacji w łyżwiarstwie szybkim startowali jak zawsze najlepsi, no i ja pojechałem jak najlepiej się da.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Stephen Moll. Witam pana. Dzień dobry. Panie ambasadorze, chciałam tak jakoś sympatycznie i przedświątecznie zacząć, ale zdarzenia w Sydney zniweczyły ten plan. Czy należy te zdarzenia wiązać z aktywnym uczestnictwem Australii w koalicji przeciwko państwu islamskiemu? O, no, chyba jest trochę za wcześnie ustalić właśnie, co się dzieje tam w Sydney. Oczywiście jesteśmy poświęcone naszemu sojusznikowi i będziemy pomóc, jak to będzie potrzebne, ale ja myślę, że właśnie jeszcze nie wiadomo, czy to jest grupa zorganizowana, czy to jest tak zwany jeden wilk, tak się mówi mi. No, zobaczymy, jak to będzie, ale ja myślę, że jest rzecz jasna, że właśnie takie zachowanie musimy bardzo stanowczo reagować jako wspólnota zachodnich demokracji. W każdym razie prezydent Barack Obama odbył już naradę ze swoim doradcą do spraw terroryzmu. To znaczy, że uważa, że sytuacja wymaga obserwacji i jest poważna. Oczywiście wymaga obserwacji i też musimy być gotowi błyskawicznie pomóc naszemu sojusznikowi. Przyjęta przez Kongres ustawa o wydatkach obronnych na 2015 rok przewiduje, o ile pamiętam, 5 miliardów na walkę z państwem islamskim. To wystarczy? No, zobaczymy, bo jest, ja myślę, że właśnie to jest walka, która będzie trwać bardzo długi czas, bo właśnie ona obejmuje dużo terytorium na Iraku i w Syrii. I oczywiście, no, wszystko będzie zależało, ile jeszcze będziemy dostać pomoc od naszych sojuszników. W tym bardzo cieszymy, że w przeszłym tygodniu pani premier Ewa Kopacz sygnalizowała, że Polska też jest gotowa kontynuować pomoc dla tych wysiłków. No, zobaczymy. Jedna rzecz jasna, że właśnie musimy być gotowi wydawać, co jest potrzebne, aby pokonać tego wróga. Ta ustawa przewiduje też obiecany przez prezydenta Baracka Obamy w czerwcu w tym roku miliard na wzmocnienie wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych, wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej. I to bardzo, bardzo dobrze, że prezydent wypełnia zobowiązania, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy wobec w ogóle wydatków obronnych Stanów Zjednoczonych ten miliard to nie jest taka suma symboliczna? No, ja myślę, że miliard dolarów nie jest. Jest coś więcej niż symboliczna wartość. No, ja, właśnie to jest, nie jest tylko jedyny wydatek na obronę naszych sojuszników tutaj w wschodniej Europie. No, już od roku mamy tutaj w Polsce żołnierzy, sprzęt, myśliwcy, czołgi i wszystko. Więc właśnie ta suma pieniędzy będzie ustalenie, no, bardziej konkretnych rzeczy. Na przykład mieliśmy parę tygodni temu jeden z naszych generałów z NATO i on właśnie studiował, gdzie możemy zamieścić taki ciężki sprzęt, który my będziemy zostać tutaj na stałe. I to jest początek. Ale co, już wiadomo, już do czego doszedł? Czy tylko studiował na razie? Wiadomo, gdzie ten sprzęt może być? Oczywiście, no, wszystko zależało o, no, jakie pieniędzy będzie z tego, ale teraz że kongres już aprobował te pieniędzy. Ja myślę, że właśnie w nowym roku będziemy, no, bardzo szybko zamieścić ten sprzęt tu w Polsce i gdzieś indziej na wschodniej flance NATO. A czy Stany Zjednoczone udzielą pomocy wojskowej Ukrainie i nałożą na Rosję nowe sankcje. Chce tego kongres, ale prezydent Barack Obama jest na razie wstrzemięźliwy. No właśnie do tej pory, właśnie w ostatnim roku już przekazaliśmy poparcie dla wojska ukraińskiego w sumie 400 milionów dolarów. Ja oczywiście ten kongres w tej ustawie autoryzował jeszcze pieniędzy za przekaz broni do wojska ukraińskiego. Właśnie to będzie właśnie zupełnie inny przełom takiego poparcia. Ta kwestia jest otwarta. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ale pani redaktor ma rację, że dużo będzie zależało o jak zachowuje Rosję w tym konflikcie i jak Rosja jeszcze powiększy ten konflikt z poparciem dla separatystów i z tym sprzętem, jak oni wprowadzą na terytorium suwerennego państwa, jak Ukrainę. Oczywiście ja myślę, że reakcja od naszej strony i od strony naszych sojuszników będzie ostrzejsze. Czyli co, prezydent Obama czeka na ruchy ze strony Rosji, bo mówił także, że czeka na to, jak zachowa się Europa, żeby to było ewentualnie wspólne nowe sankcje. No ja myślę, że właśnie to jest główna zaleta naszego podejścia do tej sprawy, że fakt, że mamy zjednoczone podejście do Rosji w sprawie sankcji. Ja myślę, że to jest bardziej skuteczne. Oczywiście są kraje w Europie, które chcą mniej sankcji, są inne kraje, które chcą więcej sankcji, ale jak jesteśmy podzieleni, właśnie w ogóle na wpływ na sytuację będzie strasznie gorszej. Więc ja myślę, że główna zaleta dla nas musi być takie zjednoczone podejście. Panie ambasadorze, w ubiegłym tygodniu w Krzesinach przy okazji podpisania umowy w sprawie sprzedaży Polsce pocisków JASM mówił pan, że to jest dowód bliskości i zaufania naszych krajów. Czyli to jest coś więcej niż tylko transakcja handlowa, bo trzeba przypomnieć, że nie będziemy mieć tych pocisków za darmo, to kosztuje 250 milionów dolarów. No oczywiście, trzeba zapłacić za taki sprzęt, a chodziło mi o to, że ostatni kraj, który kupował te pociski, to była Finlandia. Jak Finlandia starała się o tym właśnie cały proces, to był proces 8 lat. Jak Polska starała się o tym, właśnie tak pospieszyliśmy ten cały proces, że już była ostateczna decyzja po 7 miesięcy. I więc to jest znak, jak poświęceni jesteśmy do tych stosunków z Polską. I też warto dodać, że pieniędzy to nie jest tylko za te pociski, ale też to będzie dla modernizacji oprogramowania na myśliwcach F-16. I właśnie z tym nowym oprogramowaniem, z tymi pociskami, naprawdę F-16 polskie będą najlepsze, najskuteczniejsze na świecie. A czy są szanse, że będziemy mogli w jakiejś przewidywalnej przyszłości kupić pociski nowszej generacji, oznaczone literą B? No tak, jeszcze nie. Oczywiście mamy takie pociski, były rozwinięte dla naszego użycia wewnętrznego. W Stanach jeszcze nie była taka decyzja, aby eksportować te broni. Ale dlaczego? Od czego to zależy, że jest decyzja, sprzedajemy, nie ma decyzji? No, każdy kraj, jak jest nowy sprzęt, nowy broń, nowe technologie, ja myślę, że każdy kraj trzyma to dla samego użycia. A ewentualnie ja spodziewam, że będzie możliwość przekazać to naszym najbliższym sojusznikom. Panie ambasadorze, jak pan myśli, to jest teraz takie pytanie bardziej filozoficzne, czy teraz polsko-amerykańska przyjaźń jest bardziej szczera niż była kilkanaście lat temu? No trudno przewidzieć, odpowiedzieć do tego pytania. A ja myślę, że oczywiście... Pytam o środki, w których torturowano więźniów, co w Stanach Zjednoczonych jest, jak wiemy, zabronione. W Polsce też tortury są zabronione. Czy to miało cokolwiek wspólnego z przyjaźnią i takimi szczerymi relacjami? No ja myślę, że właśnie to, co było właśnie w tym raporcie, który nasz Senat wydawał w zeszłym tygodniu, ja myślę, że właśnie to głównie chodzi o co się stało w Ameryce zaraz po tych atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku. I właśnie mieliśmy błędne podejście, okazało się. W takiej atmosferze atmosferze, jak panowało wówczas, no chyba to jest zrozumiałe, że były takie błędy, ale właśnie te były błędy. Tak, ale co było błędem, że sojusznicy nie wiedzieli dokładnie, czemu służą te ośrodki, co tam się będzie działo, czy CIA dostała zbyt duże kompetencje? No właśnie, ja nie mogę charakteryzować, czy władze w Polsce, no to jest ponad 10 lat temu, czy oni wiedzieli za dużo, czy nie wiedzieli wystarczająco dużo o tym, co się stało. Ale główny wynik, konkluzja tego raportu nie jest, jak obcy kraje zachowali się, a właśnie to jest o nas, jak Amerykanie, jakie błędy wykonaliśmy w tym czasie. No, i trzeba to uniknąć powtórzenia ich tych błędów w przyszłości. I temu służy ta publikacja, tego streszczenia raportu? Właśnie oczyszczeniu się i przyszłości? No ja zastanawiam się, no gdybym ja był po takim ataku w przyszłości, jeżeli tak będzie, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny za prowadzenie przesłuchania terrorystów, ja wydaje mi się, że właśnie on będzie pamiętał, co wolno zrobić i co nie wolno zrobić w takich sytuacjach. No też ja myślę, że nasze władze w Stanach Zjednoczonych też właśnie to jest pewna nauczka dla nich, że trzeba właśnie bardzo specyficznie określić, no jakie środki są dozwolone, jakie są niedozwolone w takich sytuacjach. Więc ja myślę, że wpływ tego raportu będzie dobry. A nie obawia się pan, że to zaszkodzi samej CIA, że trudno będzie z nią, innym wywiadom w tej chwili z taką otwartością współpracować? No ja myślę, że oczywiście to jest pewien cios dla agencji CIA, ale ja myślę, że też to będzie impuls wewnętrzny dla nich, aby zreformować ich działanie. No trzeba pamiętać, że właśnie w istnieniu 60 czy 70 lat tej agencji też były inne czasy, jak oni wykonali błędy i zreformowali to, aby uniknąć to. Więc jest to cały proces demokracji. Nie jesteśmy perfekcyjni. Każdy kraj jest, nie ma kraju, który jest perfekcyjny, ale trzeba ciągle polepszyć nasze działania. Ja myślę, że ten raport pomoże z tego względu. Odetchnął pan w sobotę z ulgą, jak Senat przyjął budżet federalny, nie będzie paraliżu między innymi ambasady. No, na szczęście nie. No, ja będę zaraz przed... No, ja muszę kupić jeszcze prezenty, parę prezentów i na szczęście będzie miał pensję. A bo myślałam, że z tych pieniędzy federalnych pan będzie prezenty kupował. Nie. Moje zarobki, jak zarabiam jako ambasador. Tym razem senatorowie próbowali zagrać budżetem między innymi po to, żeby zablokować liberalizację prawa imigracyjnego, tak no ale będzie można zrealizować dekret Obamy w tej sprawie, co jest ważne też dla Polaków. No oczywiście, ja myślę, że no, liczba ludzi z Polski, którzy są nielegalni w Stanach, liczba z Polski jest bardzo, bardzo niewiele. A to głównie chodzi o to nielegalni imigranci, którzy właśnie pojechali do nas od naszych południowych granic. Ale ja myślę, że jest najwyższy czas zreformować nasz system imigracyjny. Oczywiście to będzie gra polityczna między Republikanami. Oni będą we władzach, w naszym kongresie, jak nowy kongres obraduje w przyszłym miesiącu. I no, zobaczymy, no, w końcu musi być jakiś kompromis w tym. No i kupi pan te prezenty i gdzie, pod którą choinką pan je położy? Gdzie ta choinka będzie? Choinka będzie u nas, tu w Warszawie. Ale słyszałam, że pan się też na Litwę wybiera. No tak, tylko przez parę dni przed świętami, bo nie byłem tam, pracowałem tam jako ambasador 10 lat temu, nie byłem tam od czasu na jego wyjazdu, więc będziemy pojechać z naszym synem jako niespodzianka dla niego, aby pokazać, jak to zmieniło tam na Litwie. A pod tą choinką, oprócz tego, że będą prezenty, to obok będzie stół, a na stole co? Polskie potrawy? No, ja spodziewam, że właśnie będzie szynkę na stole dla nas, na Boże Narodzenie. Polskie szynki są bardzo smaczne i a nie mogę się doczekać. A mulisty karp, taki o smaku mułu. No, karp, no oczywiście, ja zjem, ale przyznam, że to nie jest mój ulubiony. To jest trochę za mocny smak. A pierogi? Pierogi uwielbiam. No, oczywiście będą na stole. No dobrze, to ja miałam od tego zacząć,

Za 23 minuty dziewiąta, Krystian Hanke, goście kolejowo. Zacznijmy. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dotarł dzień dobry do nas samochodem, ale wczoraj przesiadł się do samochodu z Pendolino, tak? Owszem, owszem. No i co? No i co? Chciałoby się zapytać, jak wrażenie? Powiem tak, jako osoba... Podobało się? Ja codziennie jeżdżę pociągiem do pracy i to doceniam nowe składy, to się miło jeździ się nowymi składami. Nie miałem poczucia takiego, żeby mnie rzuciło na kolana, ale jest to sympatyczny pociąg, ale aczkolwiek miałem... Trochę miałem taki pogląd niezgodny z takimi stadnymi uczuciami, które widzę, bo widziałem, że z jednej strony był jakiś taki hiperoptymizm, że to wreszcie jesteśmy tutaj na świecie. Z drugiej dalej. Pokusa połajania. A z drugiej strony same połajanki. Ja mam wrażenie, że to, że obie te skrajności, jak to zawsze ze skrajnościami są przesadzone. Jest to przyjemny pociąg. Cieszę się, że wreszcie można do Krakowa z powrotem jechać 2,5 godziny, ponieważ tak jeździłem paręnaście lat temu na studiach. Pamiętam, tyle się właśnie jeździło. Dojeździ się w milszych warunkach niż wtedy. No ale jak nie rzuciło na kolana, to znaczy, że i płynny przejazd był, żadnych tam szarpnięć. Nie, to było w porządku. Tak zazdrośnie spoglądamy z panem redaktorem Wrońskim. Jeszcze nie mieliśmy przyjemności. A ja to zawsze pozostanę w podziwie dla takiej ciuchci z kominem, jak to buchało dym. To wyglądało, a teraz te nowe pociągi to w ogóle nie mają żadnego uroku. Człowiek nie wie, że jedzie, prawda? No dobrze, to tyle powiedzmy sobie żartów, bo dziś o poranku niepokojące wieści z Sydney i o to chciałem jeszcze zapytać. W kawiarni w centrum miasta uzbrojony napastnik przetrzymuje grupę zakładników w kawiarni. Ma flagę z napisem po arabsku Allah jest wielki. I my na takie informacje teraz, po ujawnieniu raportu amerykańskiego Senatu w sprawie więzień CIA, chyba patrzymy z większym niepokojem. Mogę tak powiedzieć? We mnie niepokój budzi to, że to, jak patrzymy na mapę świata, to, że to jest taki, po pierwsze, kolejny przypadek. Przypomnijmy, parę tygodni temu napad w Kanadzie na parlament kanadyjski. I tak naprawdę to, co się staje największą siłą terrorystów, to znaczy tutaj ambasador Moll mówił, że to prawdopodobnie był samotny wilk. Wiele na to wskazuje, no bo gdyby to była zorganizowana akcja, być może służby by ją jakoś wykryły. Natomiast tak naprawdę w każdym miejscu na świecie może dojść do takiego wydarzenia, które i jego organizator natychmiast osiąga swój cel. Tak? Natychmiast cały świat wie, że gdzieś tam ktoś, odwołując się do dżihadu, no bo tutaj to podejrzenie jest tutaj naturalne, jest w stanie zastraszyć cały świat zachodni. No i oczywiście pytanie teraz, jak się ten świat zachowa i jak odpowie. No to jest element wojny asymetrycznej, która się toczy na Bliskim Wschodzie od momentu wcześniej powstania Al-Kaida, a teraz istnienia Państwa Islamskiego. Jeśli to oceniać w kategoriach tego, na ile nam zagraża, to można powiedzieć, że mimo ujawnionego raportu nam zagraża mniej. Dlaczego? Ponieważ nie mamy mniejszości arabskiej, ponieważ nie mamy mniejszości takiej fundamentalistycznej, ponieważ z naszego kraju na razie nie słychać o tym, żeby wyjeżdżali bojownicy, by walczyć na terenie Syrii, północnego Iraku, a takich wiele tysięcy wyjeżdża z sąsiednich Niemiec, na przykład z Hamburga, z Kolonii, z Wielkiej Brytanii. I tam ci ludzie, jeśli ich teraz nie ma, bo pojechali walczyć, to pewnie w którymś momencie wrócą. Czyli każdy kraj Europy Zachodniej ma jakąś bombę z opóźnionym zapłonem. Polska takiej bomby ciągle jeszcze nie ma. To nie należy oczywiście z tego powodu mówić, że jakoś tam nie jesteśmy narażeni. Oczywiście jesteśmy narażeni. Na przykład narażone są polskie placówki dyplomatyczne, polscy żołnierze, którzy jeszcze przybywają w różnych miejscach świata. No pytam o to też, bo niektórzy eksperci mówili, że Polska już jest dopisana do listy i może zostać ukarana, choć oczywiście nikt by tego nie chciał. Wróćmy do wydarzeń z soboty jeszcze, bo tak, tłumy na sobotnim marszu PiSu, ale było spokojnie, to też było taką pytaniem otwartym po 11 listopada. Punkt dla Prawa i Sprawiedliwości? Nie sądzę. Ja uważam, że przyszli ludzie, przeszli się przez Warszawę. Myślę, że tym, co mówili, nie zachęcili do głosowania na PiS innych, niż ci, którzy już na PiS głosowali, wykrzykując raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę i że wybory są sfałszowane, dawali wyraz swojej frustracji. Każdy ma prawo demonstrować. Mnie się wydawało, że przed całą tą demonstracją politycy PiS sami nagrzewali atmosferę, mówiąc, że są oskarżani o to, że będą zamieszki i tak dalej, starając się samych siebie przedstawić trochę w złym świetle, ale jako tych prześladowanych nieustannie. Ja powiem szczerze, szczególnie takich głosów nie słyszałem i nie słyszałem pytania, czy będzie jak 11 listopada, poza tymi pytaniami, które zadawali dziennikarze politykom PiS. No to może Paweł nie słuchał polityków Platformy, którzy mówili o tym, że PiS chce podpalić Polskę i różne tego rodzaju. No bo chce podpalić Polskę, mówiąc, że wybory zostały sfałszowane. To jest pewna licencja poetyka. Różne tego rodzaju niemądre rzeczy. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę ten marsz był największym rozczarowaniem dla wszystkich najzagorzalszych krytyków PiS-u, no, którzy właśnie mówili o tym, jak to będzie strasznie, co to się będzie działo, jakie to jest niebezpieczeństwo wyprowadzać ludzi na ulicę. Kaczyński skorzystał z prawa tego, żeby demonstrować. Czy się komuś ta demonstracja podobała, czy nie, to już jest kwestia jak gdyby drugorzędna, ale jak chciał tak działać, to proszę bardzo. Ja mam, jeżeli mam do tego marszu jakiekolwiek zastrzeżenia, nie ze strony moich osobistych sympatii czy antypatii, tylko takiej praktyki politycznej, to mam wrażenie, że raczej to jest błąd ze strony Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że PiS od dłuższego czasu moim zdaniem się nie może zdecydować, jaką chce przyjąć taktykę, że raz idzie na ostro, a raz idzie na łagodnie i mówi łowimy wśród centrowych wyborców. No i teraz z jednej strony pomysłem na tych takich bardziej centrowych wyborców, łagodniejszych jest Andrzej Duda, który ma to niby być kandydatem na prezydenta i tak dalej, i tak dalej. I ten cały jego przekaz ma być takim racjonalnym przekazem, wykształcony człowiek i tak dalej, co tam powtarzają te formułki spin doktorzy PiSu. No a z drugiej strony PiS robi wielką manifestację uliczną, gdzie rzuca poważne oskarżenia, których udowodnieniem jest dosyć duży kłopot, bo to, że wiele osób ma takie intuicyjne odczucie, że z wyborami nie było wszystko najlepiej, bo było sporo nieprawidłowości, to jedno, bo mam wrażenie, że bardzo wiele osób w Polsce ma takie uczucie. Natomiast z drugiej strony no, ciężko z tego wyprowadzić wniosek, że ktoś celowo i świadomie na skali ogólnopolskiej te wybory sfałszował. Joachim Brudziński też zwrócił swoją uwagę jako taki mistrz ceremonii. Nie wiedziałem, że to jest Joachim Brudziński do momentu, kiedy nie zaczynał już chrypnąć. Co prawda w tym momencie przełączyłem na biatlon, w zawody biatlonowe, ponieważ trochę było nudnawo. Ale ja zauważyłem, że mając bardzo dobrą możliwość promowania kandydata w wyborach prezydenckich, czyli Andrzeja Duda, wspomnianego przez redaktora Szulczyńskiego, tego nie wykorzystano. On został schowany w drugim szeregu. Na początku były takie młode dziewczyny niosące transparent, a później się przypychała cała gromadka posłów PiS, która będzie bliżej przy prezesie. I niestety Andrzeja Dudy tam w pobliżu nie było. Przemawiał, zdaje się, prezes w otoczeniu obok Ryszarda Czarneckiego, który jako żywo do niczego nie kandyduje. Jest pytanie w ogóle, czy no może ta kandydatura w samym... dysonansu właśnie, że marsz był jednak takim wyrazem Sądzę. A tutaj Andrzej Duda miał być ale moim zdaniem jest pytanie, czy te wybory są traktowane poważnie i czy PiS nie uważa już, że te wybory przegra i wtedy nie powie, że zostały sfałszowane i nie urządzi marszu. To pewien ceremoniał. A propos te wybory, jeszcze na koniec ostatnie pytanie, bo Andrzej Duda ma już oficjalnie konkurenta. Janusz Palikot jest oficjalnym kandydatem na prezydenta. Zapytam na koniec, po co mu to? Januszowi Palikotowi? Myślę, że to pytanie, które trzeba zadać Januszowi Palikotowi, dlatego że jak słucham poszczególnych kandydatów, oczywiście nigdy przed wyborami nie można powiedzieć, kto ostatecznie wygra i tak dalej, natomiast dzisiaj wiemy, jaki jest układ sił i jakie szanse ma Bronisław Komorowski na reelekcję, ma gigantyczną. Więc jak słyszę polityków PiSu, którzy mówią, nie boimy się wygrać wyborów prezydenckich, to już byłem gotowy na to, że Janusz Palikot też będzie mówić, że on wierzy w to, że w Polsce jest potrzebna zmiana. Ale SLD go nie poprze. Lewica znów pokazuje czujesz jako podzielona... Znaczy, Janusz Palikot wie, że w tej chwili to jest dla niego jedyna szansa politycznie, tak? To znaczy, on musi przypomnieć o sobie, musi trochę po... być obecny w życiu publicznym, bo to jest jedyna szansa dla niego i dla jego formacji politycznej, która tak naprawdę przestała istnieć. Paweł Urański. Ja napisałem taki tekst, że wybór kandydatów na przeciwników Jarosława Kaczyńskiego przypomina sytuację, kiedy lemury, zobaczywszy lwa w filmie Madagaskar, wypychają jakiegoś małego, sprawdzając, czy on jest mięsożerca, czy nie. I generalnie to tak wygląda we wszystkich partiach. Wypycha się jakiegoś kandydata, który ma ładnie przegrać. Akurat w przypadku Janusza Palikota to ma pewne uzasadnienie, chyba najgłębsze uzasadnienie z dotychczasowych kandydatur, ponieważ Janusz Palikot nie ma nic do stracenia i stara się zaakcentować to, że istnieje i że jego partia jeszcze istnieje. No więc najlepiej wystartować w wyborach. A wszyscy inni liderzy się chowają po kątach. Bardzo dziękuję. To Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Wcześniej Michał Szulczyński, Rzeczpospolitej. Dziękuję. Byli Państwa i moimi dziękuję. Gośćmi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. To już pierwsze miejsce ostatniego notowania, czyli ponownie na pierwszym Fisz, Emada i Tworzywo. Pył. Jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna. Obrzuć ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, prostopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, ruchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, w stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, prastopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakiś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, prastopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, duchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. tak państwo ponownie zdecydowało, że Fisze Made i Tworzywo był na pierwszym miejscu ponownie, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Jeśli państwo chce zdecydować dalej, to zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej. Tam cały zestaw do głosowania i na listę, i także na top wszechczasów. 21 top wszechczasów przed nami. Trzeba podjąć decyzję. Czasu zostało coraz mniej. Proszę tego nie odkładać na ostatnią chwilę, bo duży wybór i można się pogubić, więc... Proszę nie odkładać, proszę zajrzeć na stronę internetową. My nie odkładamy naszego ruchu, jeśli chodzi o mecz szachowy popołudnie kontra poranek. No i mieliśmy do wyboru tak, pion z F7 na F5 albo pion z D6 na D5. Zdecydowaliśmy, że jednak pion z D6 na D5, zdecydowanie silniejszy, mocniejszy ruch. No i zapowiedź tego, że trochę szybciej skończymy naszą partię szachową, oczywiście zwycięstwo poranka. Urywki z rozrywki. Ale to chyba jasne. Za 7 minut będzie 9, poniedziałek, Dariusz Rządkowski. Teraz proszę się skupić, bo trzeba będzie nadążać. Kiedyś, proszę państwa, zostałem wysłany na olimpiadę. Nie będę opowiadał, dlaczego właśnie ja, mogę tylko zdradzić, że miałem polecieć w kosmos. Jednak coś tam poknocili, poleciał ktoś inny z sąsiedniego kraju i na dodatek w Sputniku. A ponieważ nie wiedzieli, co ze mną robić, wkręcili mnie w olimpiadę. Powiedzieli, na ziemi też dasz sobie radę. Jako osoba wszechstronna od razu zgłoszony zostałem do kilku konkurencji. Nazajutrz było judo. Przepasany żółtym pasem rzuciłem się na przeciwnika. Ten z okrzykiem Moroto Seoi Nage rzucił mnie przez bark. Przez bark? Polskiego zawodnika? Krzyknąłem wściekły z okrzykiem, na Saturnie lecą tylko durnie. Chwyciłem go za rękaw i jednym ruchem urwałem go. Wszyscy zastygli oniemiali. Chwyciłem Japończyka za kołnierz i też zerwałem. Potem zrobiłem mu rejtana i rozdarłem mu kimono na piersiach. Złapałem go za gęste włosy rosnące na klacie, a te nagle zostały mi w ręce. Okazało się, że na klatce piersiowej Japończyk nosił tupecik. Zacząłem machać jak oszalały, bo tupecik przykleił mi się do ręki. A krzyczałem, sędziowie też krzyczeli. A nagi bez jednego włoska na klatce. Japończyk rumieniąc się ze wstydu opuścił ring, a ja ciesząc się, że zdemaskowałem uzurpatora mężczyzny, krzyczałem dalej. Trener też krzyczał. Poczułem, że moja przygoda ze sportem dopiero się zaczyna, że moja gwiazda dopiero zaczyna świecić na firmamencie sportu, a może wkrótce przyćmi wszystkie inne, nawet gwiazdy w kosmosie i Elvisa Presleya. Już zacząłem się cieszyć na inne konkurencje, gdy nagle przyszła depesza, że zwolniło się miejsce w rakiecie, że mam natychmiast lecieć, ale znowu coś im się pokręciło. Wystartowały dwa sputniki. Takie było zamieszanie. Dopiero na orbicie zorientowałem się, że mam na sobie kombinezon dla psa. Głupio mi było się przyznać do pomyłki przed całym światem. Teraz, kiedy dzwonią do mnie z ziemi, warczę. Z tego, co wiem, to ten pies w drugim sputniku robi to samo. Udaje mnie i też nieźle mu idzie. Ale to już inna historia. Na tę inną historię poczekamy jeszcze. Do przyszłego tygodnia. Dariusz Rządkowski. Ach, trzeba było nadążać, ale się udało. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Ernest Zozoń, Marcin Łukawski. Za 5 minut będzie 9. Po 9 Marek Niedźwiecki, po 16 Robert Canterite wraca. No i zobaczy, ile figur pozostało na szachownicy.